اپنا ہم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے چاک سینہ شہ دوسرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے مجھ کو آقا بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے صدا ہے تمنا میری یا حبیب خدا عشق میں تیرے روتا رہوں میں صدا از تو پہلے بلال اویس و رضا آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے از تو پہلے بلال اویس و رضا آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے سوزِ الفت کے رہے ہیں جیے سوزے الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے حاضری کی تمنا میں روتے ہیں جو حاضری کی تمنا میں روتے ہیں جو اس کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے حاضری کی تمنا میں روتے ہیں جو ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے مجھ کو بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے در پہ بلوا کہ جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے پھر عرب کی سبز گنبد کی ہر یالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے.